απ' τη ζωή μου πέρασες και με κάνες κομμάτια. Θέλω μονάχα να μου πεις, κοιτώντας με στα μάτια, τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πολλοί θα πούνε. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πολλοί θα πούνε. Άλλους λες πως τίποτα δεν έκανα για σένα. Μα θέλω αν τολμάς να πεις τα ίδια και σε μένα. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πολλοί θα πούνε. Άλλη μια. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Έλα, μη φορτιά, να το μάτια. Μονάχα εγώ τρελάθηκα, για σένα καταστράφηκα. Να δεις πολλοί θα πούνε.